serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 października. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 63 miliony złotych wyłudzili w kilka miesięcy. Trzech członków mafii paliwowej zatrzymali policjanci. Pod trucie na basenie w Koszalinie do szpitala przewieziono 5 dzieci. Coraz więcej Polaków używa kart płatniczych. W drugim kwartale tego roku było ich ponad 40 milionów. 3 osoby zatrzymane w związku z podejrzeniem o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Od maja do września 2014 roku gang miał wyłudzić 63 miliony złotych, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Zatrzymani obejmowali funkcje kierownicze w szeregu spółek, które tworzyły pewien łańcuch powiązań gospodarczych. Ten łańcuch był wykorzystywany do fikcyjnego obrotu gospodarczego przy okazji handlowania paliwami płynnymi. Cała grupa, działając od maja do września 2014 roku, naraziła Skarb Państwa na straty ponad 60 milionów złotych. Do zatrzymań doszło na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Kilkoro dzieci z objawami podtrucia trafiło prosto z basenu do szpitala w Koszalinie. Źle poczuły się dzieci, które były w jacuzzi. 5 trzeba było przewieźć do szpitala. Ponad 50 osób przebywających na basenie zostało ewakuowanych. Na miejscu pracuje grupa chemiczna Koszalińskiej Straży Pożarnej. Strażacy informują, że prawdopodobnie doszło do podtrucia chmurą gazów. Żywność wolna od GMO ma mieć specjalne oznaczenia, zapowiada minister rolnictwa. W Centralnej Bibliotece Rolniczej Jan Krzysztof Ardanowski otworzył debatę na temat przejścia od przemysłowej produkcji żywności w kierunku rolnictwa zrównoważonego. Opowiadając się za produkcją wysokiej jakości, minister Ardanowski zapowiedział ograniczenie dostępu produkcji GMO na polski rynek. Dla Polski jestem absolutnie zwolennikiem zakazu zarówno uprawy GMO, jak również wprowadzania pod jakąkolwiek postacią do żywności, która w Polsce jest wytwarzana. Przyjmiemy niedługo ustawę pozwalającą na znakowanie żywności wolnej od GMO. Opór środowiska, tego lobby żyjącego z importu modyfikowanej soi, słabnie. Minister Ardanowski zauważył, że istotnym problemem polskiego rolnictwa jest import komponentów GMO. Rekordowa liczba kart płatniczych w Polsce. W drugim kwartale w rękach klientów banków było ich ponad 40 milionów, informuje Robert Klepacz z Narodowego Banku Polskiego. To świadczy, że banki zachęcają klientów, być może nowych właśnie klientów, do otwarcia rachunku bankowego, jak również do korzystania z kart płatniczych. A ponieważ banki w tej chwili otwierają tak zwane darmowe rachunki płatnicze, taki podstawowy rachunek płatniczy, być może klienci decydują się na ten rachunek i właśnie ta liczba kart płatniczych również rośnie. Z raportu NBP wynika też, że rośnie liczba transakcji bezgotówkowych. W drugim kwartale takich transakcji było o 12% więcej niż w pierwszym. Poza tym płatności bezgotówkowe stanowią 86% wszystkich transakcji wykonywanych kartami, 14% to wypłaty gotówki z bankomatu. Rosja rozmieszcza w obwodzie kaliningradzkim systemy walki radioelektronicznej. Moskwa od kilku lat systematycznie lokuje nowe typy uzbrojenia w pobliżu granic z Polską i Litwą, w tym systemy rakietowe Iskander, zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych. Według dziennika Niezawisima Gazeta stacjonarne zestawy o kryptonimach Samarakand U i Samarakand SU PRDK2 mają zostać zamontowane w obiektach zarządzanych przez flotę bałtycką. Dziennik nie podaje charakterystyki i zakresu działania tzw. zestawów walki radioelektronicznej. Nowy typ uzbrojenia przekazywany jest jednostkom wojskowym już od kilku miesięcy. Docelowo rosyjska armia planuje zainstalowanie 16 tego typu systemów, m.in. w regionach nadbałtyckim, czarnomorskim, azjatyckim i północnym. Niezawisła Gazeta przypomina, że Rosja przeprowadziła już udane testy mobilnych zestawów walki elektronicznej Tyrada, które są zdolne do elektronicznego oślepiania satelitów, samolotów i okrętów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lata 20, lata 30 to tytuł koncertu, który o 18.30 rozpocznie się w studiu Trójki imienia Agnieszki Osieckiej. Usłyszymy największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego, ale w nowych jazzowych aranżacjach. Zagra zespół Go Band, czyli młodzi i zdolni wykonawcy polskiej jazzowej sceny muzycznej. Będzie można usłyszeć znane z okresu międzywojennego utwory, wśród nich między innymi Umówiłem się z nią na 9, Ach jak przyjemnie, Rozkwitają pąki białych róż, czy Ach śpi kochanie. Ach śpi. Jeśli gwiazdki z nieba chcesz dostać, czego

Piękne imię kojarzy mi się ze szlachetnością i siłą, ale i z jakąś tajemnicą. Jaka jest twoja tajemnica, Zenku? Chcę pozwolenie na psa. Ach, tak. Właściwie to byłem tu już wczoraj i nieźle mnie pan załatwił. Nie trzeba chwalić, to nasz obowiązek. Przez pana musiałem zapłacić mandat za psa. Ojej, jak to? Po prostu zapłaciłem u pana za psa i dostałem niewłaściwe pozwolenie. Przykro mi, czuję się z tym źle. No i dobrze. Zawiodłem pana? Tak. Jestem beznadziejny. Niech pan po prostu zmieni pozwolenia. Przepraszam, ale nie mogę. Dlaczego? Jestem emocjonalnie rozbity. Co? Proszę mi dać dzień lub dwa. Niech pan się weźmie w garść i robi to, co do pana należy. Proszę mnie nie dręczyć. Zawiodłem. No i co teraz? Nic. Mam atak melancholii. Nie no, mam dość. Chcę moje pozwolenie. Ja cierpię, a panu w głowie tylko kwity i formularze. Tu po drugiej stronie biurka też siedzi człowiek. Ty bezduszny petentokrato. Ja płacę na pana podatki. Wypominanie tego to podłość. Dobrze, sam pan tego chciał. Na psa nie trzeba pozwolenia. To dlaczego pan mi wczoraj nie powiedział? Przyszedł pan po pozwolenie na psa, to panu dałem. Chciałem być miły. A ja zapłaciłem mandat 1000 złotych. Znajomy policjant też chciał być miły. I mnie okradł? Okradł pana z dobrego serca. Co? A potem cierpiał. Musiałem mu pomóc. Jak? Wziąłem na siebie 50% jego winy. Jesteście parą oszustów. Ale miłych. Wolałem, jak urzędnicy byli nie mili, ale uczciwi. Nie można mieć wszystkiego. Koniec. Wysłany przez centralę po specjalne zakupy pojechał do Paryża urzędnik 6. grupy. Chodził po Montparnasse pod wieżą Eiffla, a po niejakim czasie trafił na plac Pigalle. A po tym placu chodzą dziewczęta, każda prześliczna, co druga ruda. Wąska spódnica na każdej rozcięta, od zgrabnych kolan do połowy uda. Każda z tych dziewcząt pięknie uśmiechnięta, każda z nich nosi szpilki niebotyczne. Chodzą po placu paryskie dziewczęta, prześliczne. Oczy urzędnika robią się strasznie duże. Nie widział takich dziewcząt nawet w Jeleniej Górze. Gdzie był przejazdem w czerwcu, więc aż zatkało go. A wtem jedna z tych dziewcząt powiedziała hello. Tak powiedziała piękna dziewczyna do urzędnika spod Jeleniej Góry, a on natychmiast, jak pod wpływem wina, usłyszał słodko śpiewające chóry i swoją żonę zaczął zapominać i nawet swego szefa Kozłowskiego, gdy uśmiechnęła się piękna dziewczyna. Stali się niestety już pół godziny potem, a on nazajutrz wrócił do kraju samolotem i czasem płakał nocą i palce do krwi gryzł i nie wiadomo po co. napisał taki list. Mam szóstą grupę uposażeniową, ale na siódmą mam konkretną szansę. Gdybyś zechciał, mógłbym ruszyć głową i bym pochodził trochę za awansem. I bym się z żoną rozwiódł, daję słowo, i bym zostawił dziecko, choć mi szkoda. Przeczytał list, poprawił to i owo i podarł. Kabaret Jachim Presents. Historia urzędnika Wincentego. W nagrodę za sumienną pracę urzędnik podatkowy Wincenty dostał bilet na rejs dookoła świata. Ale nie podobało mu się na statku. Marynarze cieli w pokera na pieniądze, przy czym zwycięzca nie odprowadzał należnego podatku do skarbu państwa. Była to jawna szara strefa. Orkiestra niemal co wieczór dawała się w oczywisty sposób korumpować i za 10-dolarowy banknot wrzucony do futerału na saksofon grała dowolny przebój. Fiskus, rzecz jasna, też nic z tego nie miał, a już to, co wyprawiało się w kasynie i przy barze, to był brutalny gwałt na fiskusie i państwowej kasie. Ale jest sprawiedliwość na tym grzesznym świecie. Oto bowiem sztorm wielki się rozpętał, piorun walnął w kadłub tego siedliska grzechu, rozpusty oraz nieopodatkowanych dochodów i na dno poszli wszyscy nieuczciwi marynarze, a tylko urzędnik podatkowy Wincenty na wielkim drewnianym liczydle, z którym nigdy się nie rozstawał, dopłynął do małej wysepki gdzieś tam na południowym Pacyfiku. Tamtejszy lud tubylczy przyjął go serdecznie, dostał strawę, suchą odzież w postaci 6 liści bambusowych, którymi się musiał Wincenty owinąć, aby zasłonić najistotniejsze urzędnicze tajemnice. Dali mu jeszcze pamiątkowy wisiorek na szyję, a przy ognisku miał miejsce obok głównego szamana. Takie prawie pull position. Mieszkańcy wyspy byli ludźmi serdecznymi, gościnnymi, życzliwymi i nieskalanymi osiągnięciami cywilizacji. Dawaj na wyścigi opowiadać Wincentemu najweselsze historie z życia wyspy, dawaj pokazywać piktogramy najpiękniejszych tutejszych kobiet, dawaj polewać mu najwykwintniejsze trunki z szamanowego barku, a wszystko gratis, bez grosza podatku nawet. Dawaj proponować Wincentemu, aby na stałe z nimi na wyspie zamieszkał. Urzędnik Wincenty w łeb się podrapał. Kusząca propozycja, tak na stałe zostać. Zwłaszcza, że na jednym piktogramie mulatka była tak cudowna, że aż by mógł z nią Wincenty wspólnie co roku pita wypisywać. Ba, mógłby dla niej jakąś lukę w szczelinach prawnych znaleźć, aby sobie cud piękność parę groszy od dochodu odpisała. I coraz mniejsza się Wincentemu idea stawała, aby na stałe na południowym Pacyfiku się osiedlić. Tylko, pyta się Wincenty tubylców, tylko powiedzcie, kochani, jaki tu macie system podatkowy? Atmosfera siadła, entuzjazm zgasł, szaman zakrztusił się owocem mango, uśmiechy na twarzach tubylców zniknęły. Co? What did you say, Wincenty? What are you talking about, Wincenty? What is the system podatkowy? Wincenty, move, let's go, Wincenty. No. Trafiła kosa na kamień, bo o systemach podatkowych to Wincenty mógłby cały miesiąc, a też by nawet do połowy wiedzy nie dojechał. Że to sprawiedliwe, że to taka wielka ogólnospołeczna zrzuta, że wszystkim jest dużo lepiej, że po prostu obok tenisa, alkoholu i filmów sensacyjnych ludzkość nie wymyśliła niczego lepszego jak system podatkowy. A już coroczne wypełnianie pitów to po prostu karnawał w Rio de Janeiro i dotykanie absolutu. I tak w głowach biednych tubylców namieszał, tak namotał, tak naplótł, takie rajskie wizje słowem odmalował, że bez reszty tubylcy zdurnieli i wprowadzili u siebie system podatkowy. Specjalny gmach zbudowali. Urząd powołali, na którego czele stanął Wincenty. Co roku tybylec swego pita wysyłał, a co miesiąc informacje o dochodach. Wincenty był w niebo wzięty, że tak głupio zrymuje. Tyle, że tubylcy poszarzali, posmutnieli, skończyły się biesiady i ogniska z szamanem. Każdy nocami chałtury jakiejś szuka, aby tylko coraz większe zachcianki fiskusa Wincentego zaspokoić. Niejednemu myśl się zalęgnie, aby Wincentego z powrotem na wielkie liczydło wsadzić i wysłać w świat, ale przecież tubylcy to ludzie gościnni i nijak takiego afrontu uczynić by nie potrafili. Więc tylko barki zginają i udają, że im się podoba. a klącz pod nosem też nie klną. Nie klną, bo od każdego bluzga płaci się dolara. Taki podatek obyczajowy. Wracamy do wspomnień. Jeremi Przybora i Magda Umer. List nieortograficzny. Piosenka z repertuaru kabaretu starszych panów, która mówi o tym, że uczucia wyrażone na piśmie nie tracą ważności, nawet jeśli napiszemy kocham przez samo H. Następnie Ludmiła Łączyńska i Saturnin Żurawski w skeczu spod wieczorku przy mikrofonie pod tytułem W szkole wieczorowej. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Henryk Wars, Kochaj mnie, a będę twoją. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Zbudziłem się pod niebem jasny, jak obłok z błękitnego płótna. Pogodny maj był dzień 12. I jedna rzecz w tym dniu przesmutna, jej list, list nieortograficzny. Co niby obłok pełen błędów, zawisnął na mym niebie śliczny. Rozpaczy chmurą dla mnie będąc, przez samo H w nim odchodziła. Życzyła zdrowia przez RZ mi, rozpoczął przecież tylko był. A bez niej wiosna zbrzydła wnet mi, a bez niej wiosna zbrzydła wnet mi. Jej adres dała mi kuzynka, nazajutrz po zerwaniu z Zosią. No więc napisałem do Zegrzynka i otrzymałem wraz z radością jej list, list nieortograficzny. Co niby obłok pełen błędów, na moim niebie nostalgiczny. Otuchą zawisł i zachętą, pisała w nim przez U, że wkrótce przez rzet przepierze ugotuje, pod tym warunkiem, że ja w wódce przez U zwyczajne nie gustuję, że w wódce nazbyt nie gustuję. Sześć lat minęło jak idylla, ta jej sztuka miasta suflety, aż przyszła bezlitosna chwila i wszystko zburzył to niestety. Jej list nieortograficzny, co niby obok były błędu, na pana niebie zawisł śliczny, rozpaczy chmurą panu będą. Przez samo H w nim odchodziła, życzyła zdrowia przez RZ i chociaż go spoziął tylko była, to wiosna zbrzydła panu bezy. Oj, zbrzydła wiosna bezy. Ja, panie profesorze, w sprawie ucznia Bolesia na wywiadówkę. A który to Boleś, laskawa pani? Bo w moich klasach ja mam paru Bolesiów. Paru? A nie licząc szkoły wieczorowej, gdzie mam dwóch Bolesiów, w tym jednego Bolesławita. O, o, o, właśnie to mój Boleś. A. Bolesławita. Tak, z niego to już nic nie będzie, proszę. I jakżeż, panie profesorze, już ma dwoje dzieci. A dwój ile? Też dwie. Trzy? Trzy? Trzy, szanowna pani, trzy jako przył. A dzieci mu nie mogą pomóc? A skąd? Skąd, panie profesorze? Jacuś to jest zapracowany w harcerstwie, a Piotruś już jest w 10 i materiały z 9 nie pamiętam. No wie pani, no żeby on chociaż lekcje odrabiał, no. A zaraz, a nie próbowała go pani naklonić? Próbowałam, ale... No, rozumiem. Zbił. Nie, wyrzucił z domu. O, spodziewałem się tego. A tak, no i właściwie to porządny chłopak. Prawda, porządny. 30 skończył. Skończył, 40 też. Już najwyższy czas, żeby skończyć szkołę. A niech pan Bóg broni, przecież po to go posyłam do szkoły, żeby mi się wieczorami po knajpach nie wałkonił. Proszę pani, on i tak chodzi na wagary. Widziałem go w kameralnej. siedział przy barze i trzymał się... Trzymał się, no jednak się trzymał. Jakiejś blondynki. Jak to trzymał się? No widocznie miał jakiś uchwyt przy talii, no dość na tym, że się trzymał. A wie pan, że to dla mnie coś zupełnie nowego. A dla niego nie. Nie, a niech się pani tym nie zraża. Nie może mu pani mieć za zdę, no. Widocznie chodziło mu o zachowanie równowagi tam. A widział bezwstydnik pana profesora? Musiał widzieć. No. Siłą wciągnął na stołek i postawił 50. A pan profesor? Proszę pani, no czy pani tu przyszła na wywiadówkę czy na śledztwo? No co pan profesor? Zostałem, żeby go ustrzec przed złym towarzystwem. I jak długo pan został? Ja zostałem, w każdym razie do końca. Aha. To znaczy do rana? Nie, to już było południe. Południe? A nie mógł go pan profesor wcześniej stamtąd wyciągnąć? W jaki sposób, łaskawa pani? Przyszło chyba ze 3 razy silniejszy ode mnie. A perswazją? Pan profesor nie próbował? O, właśnie zastosowałem perswazję. A jak pani zauważyła, to tak długo trwało. No. Wie pan, ale ja jednego nie mogę zrozumieć. Dlaczego pan profesor dał mu zachowania 5, ha? Proszę pani widziała, jak on się tam pięknie zachowywał, ten worek. Pięknie zachowywał? Proszę pani. Cały lokal był zachwycony. Nic, tylko może pan proszę łaskawie śledzika. Może pan łaskawie miętowej. A może pan łaskawie Chesterfielda zapalić. Chesterfielda! Ładne rzeczy, żeby mi się to ostatni raz zdarzyło. No łaskawa pani, no boleś taki mili, że muszę mu się zrewanżować. Statku dnie potłowni, tam gdzie palacze są, na tle płonącej głowni sylwetki czarne drżą. Wulgarną mucąc śpiewkę, miotają słowa krewkie i na portową dziewkę czekają wszyscy wraz. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze człowiek pada niby kloc. Ej, chłopcy, ja wam radzę, zetrzyjcie z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę tę, co zabawi nas. Już na schodach widać i nogi, mocne wino, szykujcie i trzos. Już za chwilę dotknie podłogi i z oddali dobiegnie jej głos. Kochaj mnie, a będę twoją. Całuj mnie i mocniej tul. Niechaj dziś pocałunki twe ukoją beznadziejną tęsknotę mą i ból. Kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz słodkich bar. Niech pieszczoty tej nocy mnie upoją, zanim ciało znów oddam na tar. Pół roku albo dłużej, jak w ciężkim, strasznym śnie, ten statek był w podróży, a wy na jego dnie. I myśli wasze szewne czekały na królewne, co wam melodie śpiewne ocnuje w kolo głów. Znam tę naiwną wiarę, królewną jestem ja. Podajcie mi gitarę, niech brzmi piosenka ma. Najszczerzej i najprościej zaśpiewam o miłości, co wszystkich serca gości i nie powraca znów. Niby kot lub wielkie ognisko, płoną twarze i oczy i lśnią. Pójdź niech tobie przyjrzę się z bliska, kiedy śpiewasz piosenkę mi słą. Kochaj mnie, a będę twoją. Całuj mnie i mocniej tu. Niechaj dziś pocałunki twe ukoją beznadziejną tęsknotę mą i ból. Kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic sprócz słodkich gwar. Niech pieszczoty tej nocy mnie upoją, zanim ciało znów oddam na tam. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. W piątek po godzinie 22 usłyszeliśmy i obejrzeliśmy czwarty odcinek konkursu Start Nagranie. Wszystko na stronie startnagranie.pl. Również archiwalne odcinki, wszystkie są dostępne. A było tak. Werdykt jury ogłosi Wojciech Mazolewski. Na początek dziękuję wszystkim za trud i zaangażowanie. Bardzo dzisiaj ciekawe występy mogliśmy oglądać i wszyscy pokazaliście się od bardzo dobrej strony. Wszystkim życzę wzrastania, sukcesów i o czym tam marzycie. Byśmy musieli wybrać, ale wybraliśmy dość szybko i sprawnie. Zespół Pragmę. Brawo, gratulujemy. Tu jest mikrofon dla was. No proszę, proszę, pierwsze wrażenia po zwycięstwie. Odebrało wam głos, widzę wszystkim. Bardzo tak? Się cieszymy, naprawdę. Wow. Super. Przyjedziecie w poniedziałek? Oczywiście. A macie więcej nagrań? Mamy. Start Nagranie, zespół Pragma, gratuluję. Trójki zgodnie z obietnicą zespół Pragma. Witam was wszystkich. Witamy. Dobrze. Byście mogli się przedstawić po kolei. Dośka. Agnieszka. Tomek Daryk. Piotrek. No powiedzcie w takim razie raz jeszcze, bo nie wszyscy słuchali w piątek, co to jest ta Pragma? Poza tym, że to jesteście wy. Tak, to jesteśmy my. Pragma nazwa powstała dlatego, że najpierw nasz zespół to był duet. Ja, wokal oraz Derek, gitara. Pochodzimy z Ostrowi Mazowieckiej, a tam pragma to jest określenie taśmy klejącej. Więc chcieliśmy nawiązać trochę do Ostrowi i żeby każdy wiedział, że... Znaczy, jak się już dowie, o czym jest ta pragma, to żeby wiedział, że jesteśmy z Ostrowi Mazowieckiej. Tak, bo nigdzie poza Ostrowią nie mówi pragma na taśmę klejącą. Tak jest. Ładne rzeczy. Od dawna gracie razem już w większym składzie? W tym składzie gramy od 2015 roku. No, to jakiś czas już. Jakiś czas, natomiast ja z Dośką gramy już dosyć długo, bo my się znamy od 12 lat. Tak, i od 12 lat coś tam sobie próbujemy zawsze działać. Dobrze nam się współpracuje, więc te 12 lat już nam minęło i no i tak. Pewnie parę osób będzie was myliło, bo był taki zespół Fragma kiedyś. Grał cokolwiek inną muzykę, ale będzie się mógł kojarzyć. A to nie słyszeliśmy, ale to nie dziwię się, bo to nie ma nic wspólnego z tym, co wygrać, absolutnie. To miejmy nadzieję, że jednak nie będą się mylić. Że... Ale zespół Pragma jest jakiś hiszpański, widziałem też, więc... Także jak się wpisuje w YouTubie Pragma, to wyskakuje nie tylko nasz zespół, a to jest zespół z Hiszpanii. No, proszę bardzo. Jesteście zespołem, który grywa razem często? Często macie próby? Często macie koncerty? Staramy się systematycznie robić próby. Czyli robimy raz w tygodniu. Raz w tygodniu, tak. Wychodzi różnie. Wychodzi różnie, bo wiadomo, że każdy z nas... Kumno do mikrofonu, bo tak troszkę się odwracasz. Okay. Każdy z nas ma też inne zajęcia. Raczej wszyscy się spotykamy. Czasem ja z Derykiem też coś tam, żeby stworzyć nowego wokal, gitara i dogrywamy później następne instrumenty. No ale nie ma co ukrywać. Jesteśmy regularni i nie ma dłuższych przerw, jeżeli chodzi o próby. Staramy się jednak być systematycznie, grać minimum raz w tygodniu, jednak się spotykamy. A tak nie wchodząc w bardzo bliskie szczegóły, bo może nie chcecie, to czym zajmujecie się poza śpiewaniem, graniem? Ja jestem po szkole aktorskiej, gram w bajkach dla dzieci, gram w teatrze improwizacji Afront. I jestem też mamą, co zajmuje mi bardzo dużo czasu. A to teatr jest w Ostrowie Mazowieckiej? Nie, teatr jest tutaj w Warszawie. Tak, następny. Ja jestem operatorem kamery montażystą w lokalnej telewizji na Bemowie. I właśnie takie trochę sprostowanie, bo tutaj dwoje z nas pochodzi z Ostrowia, a te generalnie mieszkamy na co dzień już od wielu lat w Warszawie, więc... No proszę. Oszustwo małe. Nie, to nie oszustwo, po prostu pochodzimy. My założyliśmy ten zespół no i pochodzimy z Ostrowi, no nie ukrywamy tego, ale tak naprawdę jesteśmy zespołem z Warszawy. Tak. A czym się zajmuję? Ja jestem korpolutkiem i tyle w tym temacie. No ja jestem terapeutą zajęciowym. Pracuję sobie z dorosłymi niepełnosprawnymi w warsztacie terapii zajęciowej na Bemowie. Tam ich uczę obsługi komputera. Wcześniej uczyłem ich muzyki, ale już w innym miejscu. Czyli macie zajęcia zupełnie każdy z innej bajki? Tak. Tak, ale te same zainteresowania. Tak, dokładnie. Muzycznie. To muzycznie będzie utwór kolejny i nie będzie to uciekinier pierwszy. No nie. Nie. Thank you. Pragma, zwycięzca czwartego odcinka Start Nagranie. Przypomnę o stronie startnagranie.pl. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zajrzenia tam. Mówię, i nagrania wideo, i audio są osiągalne. Można zresztą obejrzeć fragmenty występów każdego z zespołów i zagłosować, kupując piosenkę na przykład. To teraz powiedzcie o sobie, powiedzcie o nagraniach waszych właśnie, no bo mamy kilka piosenek. Cała płyta już gotowa? Materiał mamy na płytę, tak. Zostały nam dwie piosenki do zrobienia? Mamy 12 tekstów, 10 piosenek jest już finalnie skończonych, dwie tak... Jeszcze no, musimy na nich, nad nimi popracować. No, ale tak. Tak, i teraz przygotowujemy się, żeby nagrać po prostu wszystko, żeby... Przecież może się jeszcze wstrzymamy, bo jeżeli wygramy program, to nagranie będziemy mieć sfinansowane, więc może się wstrzymamy. Nagranie w Polskim Radiu. No tak. My mamy najlepsze studia w Polsce. No i dlatego byśmy chcieli tutaj nagrywać. Chociażby słynne S4, w którym swoje płyty nagrywały największe gwiazdy w tym kraju. No. Nasze studio na Myśliwieckiej też nie jest najgorsze, chyba nie może jest nawet lepsze od S4, ale... akustykę ma na pewno lepszą. Co sprawdziliście sami zresztą niedawno. Tak, zgadza tak. się. No mamy nadzieję, że będziemy mogli to przetestować i wydać opinię. No, z tych nagrań też jesteśmy zadowoleni. Nagrywaliśmy je w studio Serakos u Roberta, który nagrywa Riverside, więc zna się chyba na robocie. To zna się, tak, bo ta ostatnia płyta, że w ogóle płyty Riverside brzmią świetnie, a ta ostatnia naprawdę poziom światowy. No to powiedzcie troszkę jeszcze o tym, o pracach nad muzyką, o nagrywaniu, o tworzeniu tego wszystkiego. Ja przyszedłem w połowie jakby działalności zespołu, powiedzmy, i wiele utworów było zrobionych, ale było zrobionych tak w wersji właśnie gitara wokal, bas tam trochę dochodził i trzeba było to jakby przebudować. Jak się zespół utworzył się po prostu już jakby do duetu przyszła basistka i ja, no to trzeba było to przebudowywać wszystko i to nam trochę czasu zajęło tak naprawdę, żeby to tak właśnie przystosować do innego instrumentarium. 3 lata. Tak. Więc ale powoli. My jesteśmy bardzo czepialscy siebie. Bo każdy jest odpowiedzialny za swój instrument, ja za wokal, ale jeżeli któremuś z nas, którejś z nas coś nie odpowiada, coś nie pasuje, to mówimy to głośno i przyjmujemy i przebudowujemy, zmieniamy dość często. Tak, każdy utwór miał chyba z 5 różnych wersji tak naprawdę, jak mniej więcej. Tak, ale pewna granica musiała zostać wdrożona, bo to by nie miało nigdy końca, więc, więc zrobiliśmy pewną linię i koniec. Tak. I utwory mają już swój kształt. Ale to nie zajęło nam 3 lata. Tak naprawdę, żeby tak razem to wszystko połączyć, to myślę, że około roku żeśmy to robili. Długo też szukaliśmy perkusisty i w końcu zrezygnowaliśmy z perkusji na rzecz właśnie kachonu, tak, ponieważ stwierdziliśmy, że perkusja trochę jednak za dużo tam się dzieje i tak przytłaczała jakby tą całość, a tu chodzi o to, że tak jakby tekst jest na pierwszym miejscu, a muzyka jest tłem, więc ta perkusja to było po prostu za dużo. Tak. I właśnie kachon świetnie się tutaj wpisał w tą muzykę. Powiedz mi, skąd zainteresowanie basem? No jakoś zawsze, odkąd pamiętam, niskie dźwięki mi się bardzo podobały, kontrabas również, aczkolwiek słyszałam, że na kontrabasie to trzeba mieć też odpowiednio długie ręce, że nawet tak egzaminy się zdaje, to ponoć ma to jakieś znaczenie. Aczkolwiek ja nie jestem po żadnej szkole muzycznej, tak jak wcześniej wspominałam, jestem samoukiem No i właśnie zawsze po prostu te niskie dźwięki jakoś tam mi się podobały i stwierdziłam, że chciałabym się nauczyć grać na basie. Wcześniej grałam na gitarze akustycznej, klasycznej też. No, chciałaś imponować chłopakom, tak? Jak to gitarze czyny? No raczej wiadomo, że fajnie, jak ktoś to docenia i zauważa, ale głównie myślę, że każdy z nas to robi przede wszystkim dla siebie, żeby jakoś się rozwijać. Po prostu dlatego, że jakoś lubi to, tak? Kocha i tym się interesuje. A twoja nauka śpiewu, bo przyznałaś się podczas programu, że masz głos szkolony. Tylko szkoła aktorska, czy coś innego jeszcze? Ja zaczęłam śpiewać po prostu mama mnie posłała do Domu Kultury w Ostrowie Mazowieckiej na lekcję śpiewania. Tam uczyłam się pod okiem Janusza z Paulenoka, Remka Danelczyka. To musiało być straszne, bo pewnie potem na każdym spotkaniu rodzinnym musiałeś stać na stole i śpiewać. Tak było. Tak było. Czułam się stresujące. Tak, to było stresujące. A potem cały czas mi było mało takiego śpiewania rozrywkowego. chciałam robić coś swojego. Więc gdzieś tam po drodze miałam i zespół, byłam w refrenach w zespole hip-hopowym. I zespół taki mocniejszy rockowy był, z Derykiem graliśmy w nim w ogóle. No tak właśnie pomyślałam sobie po twojej emisji, że najchętniej byś ryknęła, a tutaj nie ma tego ryczenia. Nie, nie ma tutaj ryczenia. No, chociaż czasem są. Chociaż czasem są. Są momenty, ale stylistycznie tam no tak troszeczkę musimy stopować Zośkę, bo Zośka by chciała, a my czasami takiej nie pozwalamy, bo jednak... Tak, na kachonie kiepsko wychodzą blasty, więc... Tak. Ale też uczyłam się śpiewu klasycznego, i byłam na warsztatach pieśni afrykańskiej i indyjskiej, bo to do rozrywki, czy gdzieś do jakichś innych, żeby zrobić swój styl, fajnie jest poznać też właśnie różne rodzaje śpiewu, no bo to wszystko w gardle i tutaj, i przepona i tak dalej, to jest taki fajny instrument i tak mało ludzi wykorzystuje go do cna. Wydaje mi się, że można się uczyć i uczyć się cały czas śpiewać naprawdę na różnych rejestrach i w różny sposób. No to sprawdźmy utwór numer 3 w różowej sukience. Zespół Pragma, laureaci 4. odcinka konkursu Start Nagranie, przypomnę, emisja w każdy piątek po liście przebojów, czyli po godzinie 22, a potem wszystko dostępne, nawet w trakcie również zresztą, na stronie startnagranie.pl. Rozmawialiśmy poza anteną, mówiliście, że byliście przekonani, że Brodacze Life Act wygrają. Tak, ja nawet jak wyszliśmy za studia, to powiedziałam, bo oni powiedzieli, że bardzo dobry występ i wtedy powiedziałam im, że jak dla mnie mogą wygrać, bo naprawdę świetnie zagrali. No stało się inaczej, z czego oczywiście bardzo się cieszymy, ale naprawdę fajna konkurencja. Ja ich widziałem w sobotę na koncercie premierowym z okazji wydania płyty, bo sami sobie wydali płytę. I byli u siebie, byli we własnym klubie, mieli własne światło, własne nagłośnienie, no i brzmieli po prostu 100 razy lepiej niż tutaj w naszym studiu, a tu nie było źle. Także życzę wam może kiedyś wspólnych występów. Byłoby miło. To będą to zupełnie inny kawałek chleba, inna muzyka. A my posłuchamy na koniec piosenki z płyty Bad Electro. Przypomnę, brodacze Life Act, tutaj gościnnie wraz z nimi Spiernalist, który zresztą był również na koncercie w Poznaniu w ostatnią sobotę. Zespół Pragma, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Rabaty technologiczne na laptopy, smartfony i aparaty fotograficzne.